lol dana metti lol yalla ñu la mussel bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar falyazuquhu nañ ko mass hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxasok deret ñukoy wax wanjar lolou la wa sawara di nan hamim wa qasaq hamim ndox mu tang la qasaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawara am la cey sebe di tok di toy lolou lañuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu diko nan yalla ñu ci yalla musal atabari muné ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir من هذا حميم وقساق فليسوقوه نون لنج كوي فيري موي داغ نان هذا لي حميم لخمو تانغلا وهذا لي قساق دتي وانجار لا فليسوقوه نان كو موس نيوم ني دوغ سوار نون لاكو تبري فيري بو ديمي تيا تفسير تبري جوكيب نيار فوك اك نيار ختوم تيمير اك فوكو اك نيت واخر امن منن مبل min shaklihi mu bok ak mom way azwaj te nek xet amna men mbugal mu fa nekut mu bokut ak mi yalla wax mun lan haza li it fawjun mbolo la mo xane muqtasimun day beut dug sawara ma'akum andak yeen la marhaban bihim bañu ñewé nuyu wuñ len len marhaban bikum xana ñu len la marhaban bihim manam dalaluñ len ca bañ diké ca sawara innahum ñom ñep and nañu falun nar dug sawara yalla ñu yalla mussel ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fukk ak jurum ñent ñu leen di jox dajé inshallah aljuma bir ñew ci katanu suñu borom tabaaraku taala rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbokk alin sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk salif saw ci defem sen radio mo leen di andil sen jotaay tafsir mo leen di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne ñi ngi won ci suratul fad ngeen ñi nga xam ni ñi ngi tapu jotaay tafsir bi ñu won nañ ba am ci jurum fukki aya ak jurum ñent wa akharu min shaklihi azwaj hadha fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar wara dora tay ci qalu bal antum la marhaban bikum antum khaddamtumuhu lana bi'sal qarar li ñaan suñu borom yalla nañu defal deg ak top te may ñu tawfiq bañu fekk diwente deg alquranul karim kon fi ñu tallu suñu borom subhanahu wa ta'ala dafi netti xulo yi nga xamne dafay am bu nit ñi duggé sawara ñe duggu sawara yalla buñ ca bokk buñu duggé sawara da ngay gis ñu jox len fa hamim qasaq hamim moy ndox mu tang jeur qasaq moy deut jo xamne dafa jaxaso ak deret diko jox ñafa nek ñu diko naan ak lek suñu borom ne amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokut ak yi mu len wax ni ro na ñoo gi nak mune groupe buñu duggal rek ñu beut fekk ci fa benen groupe xulo ba tambali naan len la marhaban bihim kenn du len fi dalal tax ñom ñep ñoo bokk duggu sawara waye ñu fa fekk it qalu ñu leen bal antum la marhaban bikum yeeni day la ahlan wala marhaban bikum fi du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku leen fi gatalu la marhaban bikum antum yeen qaddamtumuhu lana luñu dal tay yeen ñu ko tek antum yeen qaddamtu muhu jital ngeen mbugal giñu dal lana ngir ñun duggu sawara giñu duggu ñu ne len yeen yeenañu ko yobbe moo tax la marhaban bikum lu ñu dal yéena. Loolu mooy nu yoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ca fa bi'sa al qaraar, fa bi'sa naqarina al qaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fexee ci àdduna daw ba teeri sawara. Fa bi'sa al qaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil, di seen al mustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom. Ñu dugal leen ci mbir yu ñu wartoon a dugg, wan leen mbiriñ leen wartoon a wan, ñu ànd caak ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aya 5. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon dooleen lay sànn te dugg sawara. Rabbana, yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana, yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara. Am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga lañu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa ziduhu azaban di'fan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ki nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëpp jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàlla na nga ko dolli azaban, geneen mbugal di'fan, guttal ni gii nga ko yumbugal fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal joogu joogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas, sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ni koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng, di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban di'fan fi nnaar. Moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla. Ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti, doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla da ngay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti lañu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal mi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk keesu sukkari yeeg yooyu. Kenn ci dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan, daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca cooñ ba. Mu génne loxoom, xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñibbi déedéet li mu wax lii alquran wax. Man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim, wala boog daf ne waajim àndal diw. Mu ne ko mbiskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne haa, mu ne ko waawaaw, daal di génn loxo mu ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom, borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool, mu ne ko diw. Mu ne ko lii day dug dëgëraayu dong. Mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan biñu daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd, kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon ànd àdduna rek la da koy wax ne ah yemal foofu, ndaxte kat luy gaañee fi nekk. waye daf ne ko dugalal sa loxo mu dugal loxom ñu tambali ko dag mu ne ko bala ba daf melni sama loxo bi nitam and ak seeni ñu bokkolon di nek ci ndëngëte ba dem sawara ciow kenn ku nek ñu la marhaban bihim ñeena len antum la marhaban bikum lu ñu dal yene ko tek waye man qaddama lana hadha fazidhu azaban bi'afan fi nar bari ne ko xamne la ko yobbu sawara du mom ci bopam rek ndax kullu mawludin yulidu ala alfitra bu shaytané ak nit ñi keul keulé nit ñi bayyi won nit ñi rek kenn du dem sawara waye da ngay jël nit duggal ko ci yum warta dugg jaar la ko fu warta jaar moñu ko nuñ ko warta moñ jadd la ko fu warta jadd yoy yep ko fa dugg ku nek tabarkalla yu melni rek mo la fay duggal waye nit ñi goné gu judd gu nek yaangi judd alal fitra jub lol bax lol and ak ñep waye dañ lay duggal nak ci yenen jaddal la ba say jikko yaqku def yunus bi alayhi salatu wassalam neena nit ñing koy jël nak ci ñaari wajuram fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani kon fexé nak ba dem yawmal khiyam mucc ci wax ji lola lu am solo la ku nek war nako jema taxawé waxalo ñu ne ñom ñu dugg sawara ñay waxtaan nak legi mbugal mi metti na ñom ñepp ñoy mas masay ba legi nak ñay waxtaan ñom ci seen bop ah waxtaan wo xamne du waxtaan wu neex deug la waye xeyna mënuñu ko ñaka waxtane ndax ci aduna dafa am lu xewon ak bëtt buñ doon xolé ci alakhirah bañu toxoño bay xol liñuy xol bokku tek lañu doon xol wa xalu ñu danni waaw ñun malana lan mo ñu jot suñuy bëtt neexutam dañoo wanentam bënd bi bareem malana malana lan mo ñu jot ñu ne lu xew ñu ñun la nara rijalam gisunu ay gaay yo xamne ci aduna kunna na'uduhum dañ leen daan wagnewale min al ashrar ci bandi waaw ñun day tay ji ñoo ngi fi ci sawara xol nañu am na ño xamne gisunu leen te ñun jappon nañ ne bu fi jotté ñoñu ñom cëndul fi jitu waaw malana la nara rijalan kunna na'uduhum min al ashrar fañu nekkon ci aduna amna ño xamne ñun jappon nañ ne ñoñi mom lañu nekkon dug ñub lañu nekkon du lu bax lañu nekkon du yu ñu wutal leen ay tur nu nañu tuddel leen ko kunna na'uduhum min al ashrar waaw seen natukaay mo baxut seen natukaay mo baxut mu fasiro ni dañ lay wax ne ña nga ca nam bu yowal khiyamate ku melni abu jahl moy wax lol nan ana bilal ana suhaybu ana ammar ñu ne len ulaika fil firdaws non la ko ibnu abbas di firé radhiyallahu anhu ibnu kasir mu ne hasa ikhbaruna anil kuffar fil nar انهم يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون انهم على الضلاله وهم المؤمنون يقول ابو جهل ما لي لا ارى بلالا وعمارا وسهيبا وفلانا وفلانا ويلول نك نون لاكو ابن كثير فيري موميت تا مختصر با جوكي بنيتل كاتوم نياري تيمير اك جوروم فوك اك جوروم نيار واي ات القران لو جرا باي خيل لا رجالان رك لا واخ فوكو نتي تي بلال شهيب نتوكو تي عمار اك ني ملني نيوم القران موم دو تود سيني تور كون كو ملني نيوم با الى يوم القيامه ياو سو تور لا ني رامبلير في مانام نا نيوني ميلون كوكو مل ban yaakaare la lañ leen yaakaare won mbir mi du doon bilal kesse rek waye bilal la kep ku melni mom suhaybo kep ku melni mom ak ammar ak kep ku melni mom waye du mbir mi rek day yam ci bilal kesse wala mu yam ci ammar kesse wala ñooñu alquran sa bu amé sababu nuzul ba lenn wacc ci rek ñam wacc la wacc ci ñoom lola nañ koy tekke moy ku def lu melni lañu def la len dal dal la nam len dalé té nak gañu dañi waxtaan attaqasnahum sikhriya attaqasnahum ndax lañ leen jappé won sikhriya di leen rétan té fekk ñoo ni ci dëgg am zaqat anhum al absar wala bok gis biñuy gis mom moy gis bu jeng ba lim wara gis gisuko lol lan yakar ndax fofa ci alakhirah bo fa xole nit ci listu ñu nek sawara boko fa gisul xamal ne ma ngal jann waye bo demé al janna bo fa sété liste ba ko fa gisul tuum mom jërul laaj ginaaw ñaari kër yoy fa nek ginaaw la araf al baydawi من إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الاستفقار من المؤمنين كأنهم قالوا ليسوا هنا في النار أما لد عنهم أبصارنا فلا نراهم نكون في ده منا دعوا عرفنا لن نجس الرقواه نيون نيون نيون منو نفين نكنك نكتيو نكون في نيوم نغتا تراني سنو برام يا سبحانه وتعالى سورة الصاد آية جرم بنفكو أتنب yalla neena inna zalika li malainatil nak la haqqun deugla inna zalika khulubi la haqqun deugla inna hadha khaw khaw bi la haqqun deugla lan moy khaw khaw bi taqasumu ahli an-nar khulub wa sawara taqasumu ahli an-nar khulub wa sawara lool mom yalla neena deug la dana am su baba ñom ñep ñi xolo la marhaban bihim bal antum la marhaban bikum yoyep taqasum ahli an-nar da fay am su yama khiyamati ba demé ci tafsir al-kabir jukib ñaar ko juroom ben mom tam noon la ko netté kon nak yalla netil nañu xolo yi di am yama khiyamati bëgg ñu maytu ko ñun ñi ndax neena la haqqun deug la dem ba bir sawara ku nane sama rab yamu fi indi waaw suma xamone ni nga mel duma fi ñew ki ne yaw de yamu fi indi ndax yamu don wax li suma xamul li duma fi ñew waye nak wessuna tabarakallah lolu day am sa su nek yalla ñu yalla musal qul nal mun yunit bi waxal li male bëgg wax innama ana munzir man warate kat rek la innama ana munzir warate kat rek la lolu bo demé ci hal ataka hadithul ghashiya inma anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir moy sultatu da'i lañ ko tuddé pouvoir wote kat ndax wote kat ci diiné pouvoiram dafa am fu yalla né fa lay yam moy lan inma ana inma anta muzakkir way nak lasta alayhim bimusaytir fi nga yam fi aglofa waaw fi tam mo khul innama ana munzir munzir rek la wama min ilahin illa allah al wahid al qahhar wama min ilahin amul ben yalla illa allah kudul yalla batum min gogu da fay indi amul len len len luñuy tapal garatu bi yalla nga yeyoko illa allah kudul yalla subhanahu wa ta'ala kudul allah laysa lakum rabbun wala ma'budun illa al-wahid al-ahad al-ghalib min al-wahid al-qahhar al-ghalib ala khalqihi al-qayyir likul shay wama min ilahi amul ben yalla illa allah kudul allah ganako nak wa kuy allah min al-wahid moy ken al-qahhar mo not ñep moy daan mbeur yep yalla moy al wahid moy al qahhar gina bim nekke allah nonu la tege ite suratu al fatiha dafne bismillah tadni ar rahman ar rahim fi mun wa ma min ilahin illa allah al wahid al qahhar al qahhar moy ko xamne ci moy not ñep barkalla lu way meuna meuna ub lamb nek champion bi di tej lamb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndaysan legi so ñewon lamb do ñime sam bu ndënd mu woor ne legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duuto ñime taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duuto mëna wacc sablal di neew doole ba benn bis ñebal fa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub koko moy al wahid al qahar mom subhanahu wa ta'ala motax lu waye am ay xejji lu waye am ñu wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla be ñu rek jël ñala wër ñepp naan kenn mësul gis li mom mu yebal kale jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahar moy nata kon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël la nga bayyi fa seed ba leg seed ñew aksi bayyi fu jëkkeer ja monté leg sax seed jogi fi di dem di wuy di jëkkeer ja ba mi la ta ag farayam ci yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay ciuray ak lenn lu nek te du deg ben grève contre sedd bi wala grève contre tangor wi wala ñak wek mboy me poussière bi do ci deg ben grève lutax xam nañu yalla moy al qahar moy nota kon suratu sad ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sufsi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ci tedd ba lu ne sañ nako def al khassar moy balekat bi ba ku ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al khassar mu juromi baat yo xamni ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yen yi nek ay dakental ci mom wala ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al qaffar subhanahu wa ta'ala yo yeb mom moko mel ben tour bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tour wa yegne ki nga xamne moy note ñep comme note ku nek nga notu ku mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu khul nalen huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim xibar la bu reuy xibar la bu am solo day xibari lu am solo waye antum yeen do ma adamay yepp ci yeen mu'riduna anhu da ngeen ko du moyu naba'un azim antum anhu mu'ridun xibar la bu reuy mom alquranul karim yimay xibar nek xibar yu reuy te deggu yawon demb yu tay ak yu suba yep nek lu deggu te reuy naba'un azim motax ba muy xibar alakhirah mu tide ko annaba'ul azim amma yatasaalun 'an annaba'il azim annaba'ul azim muy alakhirah moy xew xew bi gëna reuy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu budé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kat gëna xumbu budé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoyu biñ len bolé it tabarakallah gis nga ni mel su aj mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mum xumbay du ko wéssu waye aj mak li muy xumbu xumbu ren ji man demma yeen ñi may deglu amna ci ñu demut kon xumbay bi manke ngeen ja ama yow man khiyamati yeen ñi may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bari fekke ko xale yi ci bir suuf ak yi ci bitte ak mak ñi goor ñi jigeen ñi ñepp fekke ko lol nak moy nabun azim waye neena antuma anhu mu'ridun yeen ñepp ko baye ginnaw bari wul ñu xey tay ngir wajal al-akhirah am nañu bari ñoo xam ne bu ñu xëyee tey aduna leen tax a xëy. Lu ñu añe mbaa lu ñu ree mbaa lu ñu ndékkee mbaa lu ñu sal, yi ëpp ci ñuy xëy tey loolu leen tax a xëy. Am na ñoo xam ne ñu ngi gont ji, li leen tax a gont la ci ëpp it mooy lu ñu añe, lu ñu reere, lu ñu ndékkee, lu ñu sol. Kon nag antuma anhu muaridun, du mooyu àlaaxira. Kon ñu néewoo koy xëyal, ñu néewoo koy gontal, ci des ñëpp yu ëpp ci nit ñi dañuy bàyyi di xëyal lële ak di ko gontal. Te annabul azim boobu antuma anhu muaridun mu di alquran moom rek mooy xibaar xibaar yoo xam ne dana jëm ci lu ñuy waajale ëllëg, ndax yeneen journaux yi nga xam ne ñoom la ñuy lire titre yi lu mu rëy rëy du la wan, wala mu xibaar la la jëm ca bisub ëllëg ba tabarkal la. Kon lu jar a bàyyi xel la alquranul karim mu ne qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun, suratu fad ay juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na muy wax yonent bi alayhi salatu wasalam mu wax ma kaana li min ilmin, man Muhammad day amuma min ilmin ci benn xam-xam bil mala'i ci assemblé ba al a'la ba gën a kawe, maanaam ca mbooloo ma gën a kawe te nekk ca asamaan wala boog ca aras wala fa ñu nekk is yaxtasimuun ba nga xamee ne ña ngay xëccoo. Min ayna liya al ilmu bi ixtilaafi al malaa'ika fi sha'ni xalqi aadam lawla al waxyu al munazzal alayya, muy ñëw di firi innama ana munzir aw ma benn xam-xam bil mala'i al a'la. Ibnu Jazi mu ne lañ ca jublu wooy bi ñuy nettali xissatu aadam inni jaailun fi l ardi xalifa, mu ne da ko ëmbaali ci biir ci waxtaani alquran yi wane ne loolee waxyu moo ko xamal sallallahu alayhi wa sallam, waaye du woon ak teewaayam ca foofee ci almalawul ala bay xam ya fay xew. Mu ne in yuuxa ilayya in yuuxa ilayya illa ana illa anama annama ana naziru mubin, mu ne nekkuma lu dul koo xam ne kii dañ koy waxyu, maanaam maa yuuxa ilayya illa li anni ana naziru mubin. In yuuxa ilayya waxyu wuñuma illaa lu dul ne annama li fi nekk man mii ana nazirun, man waaraate kat laa mubin, te loolu leer na nañ nañ nga xam ne yàlla ko yónni di ko wax muy xam lim koy wax, di ko wax yu muy dégg. maa yuuxa ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzilakum azaballah, mu ne nag loolu moo ma fi tax a ñëw waar leen fàttali leen waaye leneen taxumaa ñëw. Moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi mu nettalee lay xew bil mala'i al a'la bi yonent bi waxee li nga xam ne moo ci xew, mu ñëw nag war ñu andil li nga xam ne mooy xissab aadama alayhi salaam ak abul bachar wala boo ko iblis laamtulaayi alayhi salaatu wasalaam ala rasulillah. Ñoo ngi woon ci suratu saad aaya juróom-ñaar fukk in yuuxa ilayya illa annama ana naziru mubin. Yàlla di ñu nekk li nag jaar-jaar boo xam ne bii suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi, yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu woo malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal, mu ne is fàttalikul qaala masnaa wax rabbuka sa boroom lil malaa'ikati ci malaaka yépp, ne leen inni xaaliqun basharam min tiin, inni man seen boroom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban, loolu laa nar. Yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def, te it woohuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat, woohuma leen ngir ne leen damay doxal démocratie.